camimize, yeni camimize inşallah. İstanbul Fatih Camii İmam Hatip'in Bünyami Topçuoğlu hocamız. Bir de İstanbul Süleymaniye Camii İmam Hatip'imiz inşallah Ekrem Nalbant hocamız. Bizlere Kur'an ziyafetinden güzel şeyler verecekler. Hepiniz adına tekrar onlara hoş geldin diyorum. Sizlere inşallah hocalarımıza baş başa وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ Thank you.